Ula mano sia, ula mana ia. Oh ya ya, du ya meno ya ya. Ula mano. Muzyczna wyobraźnia absolutna Brendana Perego, jedyny w swoim rodzaju głos Lisy Gerrard i nowy album Dead Can Dance, który naprawdę, proszę mi uwierzyć, brzmi genialnie tutaj w studio trójkowym na pełnym nagłośnieniu na kolumnach. Słuchało się tego wspaniale. Wracamy do albumu Bastion. Oskar Cenkier. Gratuluję Oskarze raz jeszcze. Thank you. whose name was written water. Oskar Cenkier, Bastion. Dwa utwory, zabrzmiałe dwa utwory, które wypełniają te płyty naprawdę po brzegi, od początku do końca. Ten, który teraz wybrzmiewa, jest jako pierwszy, a Sequoia jest jako drugi, ale mówiłam, zamieniłam kolejność, bo jakoś tak ładniej nam się układało. Ładniej mi się układało w audycji. 25 minut do godziny drugiej nam zostało. Pomyślałam, że po tej dawce cudownych dźwięków Thom Yorke będzie brzmiał idealnie z zebranymi wszystkimi utworami, z wokalem Thoma Yorke'a z Suspirii. This is a waltz thinking about our body, what they mean for our salvation. With only the clothes that we stand up in, just the ground on which we stand. Thank you. Yeah. pamiętacie film Kontakt z Judy Foster i te dźwięki, które robiła maszyna, a dokładnie kręgi maszyny? To z tym mi się kojarzyły te ostatnie nuty z Suspirium Finale, Thom Yorke. Powolutku się żegnamy. Irena Dan jeszcze do 6 rano pozostaje za konsoletą, ale ja się odmeldowuję. Lista utworów pojawi się na stronie, na znanym portalu społecznościowym i oczywiście na stronie programu trzeciego polskieradio.pl/trojka i trzeba znaleźć audycję Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tu nie ma nic do śmiacia, tu się nastrój buduje, czasem lewitacją zakończony. Pozdrawiam Was ciepło. Saw you dancing in the fire went up before your breath and barely audible. It's more let it out than let it go. It's not the end, it's just the end of Trzeci Polskiego Radia.